velsigne deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg mot deg. Herre, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Ja, nå har vi vandret gjennom musikkhistorien i 400 år. Og vi avsluttet med Mjølgen i egen forhold. Og han er hovedrepresentert i vår sammenhold. Jeg tror det er rommet 38 minutter. Men det finnes faktisk en norsk 100-årsjubilant til i denne røde sammenhengen vår. Han heter Arne Høyland og er ikke akkurat kjent for å skrive sammen. Høyland, han var professor i statistikk.